za sztukę. A słodkie i soczyste pomarańcze, kilogram jedynie 4,89. Zgadza się. Słodkie i soczyste pomarańcze, kilogram jedynie 4,89. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, przy mikrofonie Justyna Grabarz. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Resort Obrony ma już wstępne raporty dotyczące naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W weekend doszło do ponad 340 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Rok po powodzi nie ma odpowiedzialnych za przerwanie tamy w Stroniu Śląskim. Ministerstwo Obrony ma już wstępne raporty dotyczące naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w ubiegłym tygodniu. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski w Radiu Tok FM powiedział, że na kompleksowy, pełny raport trzeba jeszcze poczekać. Do takiego kompleksowego raportu potrzebujemy jeszcze kilku analiz i wówczas go ogłosimy, mówił. Dodał, że chociaż pełny raport jeszcze nie jest gotowy, to resort ma pełną świadomość tego, co się wydarzyło, związaną z tym, gdzie te drony poleciały, gdzie upadły i jaki był sens tego ataku na Polskę. Poranna awaria systemu Starlink dotknęła także Ukrainę. Rano system przestał działać na całej długości frontu. Dowódca sił systemów bezzałogowych ukraińskiej armii poinformował, że od godziny 8 system stopniowo wznawia pracę. Nad ranem wystąpiła przerwa w działaniu usługi. Problem dotyczył przeszło 40 tysięcy użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Po kilku godzinach awarię usunięto. Jej okoliczności nie są znane. Zespół Starlink bada sprawę. Straż Graniczna zarejestrowała w weekend ponad 340 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Ludzie podejmujący te próby rzucali kamieniami w kierunku polskich patroli. Za pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymano jedną osobę. Wobec 20 ludzi natomiast są prowadzone działania mające na celu ich schwytanie. Obłaskawienie Białorusi nie przyniesie efektów. Tak o ostatnich posunięciach amerykańskiej administracji wobec Mińska mówił szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Prezydent Donald Trump zadeklarował, że zniesie sankcje na białoruskie linie lotnicze. To reakcja na zwolnienie przez reżim kilkudziesięciu więźniów politycznych. Paweł Kowal podkreślił w Bez uników rozmowie politycznej w Trójce, że Białoruś tworzy jedynie pozory dobrej woli. Wiemy, że oni trzymają w więzieniu jeszcze kilka tysięcy więźniów. Wiemy, że atakują polską mniejszość bardzo dotkliwie. Zabrali polską własność, własność polskiej mniejszości. Niszczą dobra kultury polskiej. W tym cmentarze niszczą Kościół katolicki, prześladują księży. Wysłałem w tej sprawie list do moich partnerów w Stanach. W zeszłym tygodniu Białoruś uwolniła 52 więźniów różnych narodowości. Wśród nich byli obywatele Polski, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Niemiec, Litwy i Francji. Nie uwolniono jednak dziennikarza i działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Rok po powodzi nie ma odpowiedzialnych za przerwanie tamy w Stroniu Śląskim. Prokuratura nie przedstawiła nikomu zarzutów w sprawie katastrofy, która doprowadziła do zniszczenia znacznej części Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju i położonych w pobliżu miejscowości. Mimo upływu 12 miesięcy i stwierdzenia przez nadzór budowlany, że uszkodzenie tamy nastąpiło w miejscu, gdzie wcześniej prowadzono prace ziemne, nikt nie usłyszał zarzutów. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera wyjaśnia, że śledczy czekają na opinię biegłych. Tak tam organy budowlane ustaliły, że stan zapory nie był odpowiedni. To jeszcze nie jest wystarczające, żeby już przedstawiać zarzuty, bo musimy po prostu mieć ustalone zaniedbania czy działania konkretnie po prostu osób. Dlatego tak to się przeciąga. Prokuratura ma otrzymać opinię biegłych na początku przyszłego roku. Śledztwo toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy budowlanej. Na miejscu, gdzie wał tamy się rozerwał, wciąż jest widoczna wyrwa, która wiosną została tymczasowo zabezpieczona. Pojemność zbiornika wynosi 1/4 poprzednich możliwości, aby mieszkańcy mogli spać spokojnie. Tama musi zostać odbudowana. Zajmie to co najmniej 5 lat. Koszt przebudowy może wynieść kilkaset milionów złotych. Tama w Stroniu Śląskim została zaprojektowana i wybudowana ponad 100 lat temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie po południu możliwe burze. Od 18 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 4,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi. Nadal tutaj jesteśmy w składzie Michał Jakubik, który audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik w roli wydawczyni. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dzień dobry. Easy Lover, taki poprawiacz humoru, bardzo słoneczny, nam rozpoczyna tę godzinę audycji Dobrego Dnia. Phil Collins i Philip Bailey na Dzień Dobry. Przed nami jeszcze prawie godzina wspólnego czasu i przez tę godzinę będziemy na przykład poznawać historię kolejnej kobiety, która zmieniła edukację. Dzisiaj w cyklu Brakująca Połowa Dziejów Anna Kowalczyk przybliży nam postać hrabianki Cecylii Plater-Zyberkówny. Przyjrzymy się także ciekawym wystawom, zajrzymy do Muzeum Karykatury w Warszawie, powiemy o kilku płytowych rocznicach, chociaż nowe płyty będą także. Jedna z nich pojawia się właśnie teraz, świeżo wydany album Euro Country, za którym stoi Seamat z Irlandii. Take a sexy picture of me. fragment albumu nominowanego w tym roku do Mercury Prize, albumu, który otrzymał fantastyczne recenzje, no i bardzo słusznie, bo to jest naprawdę dobra płyta. Euro Country, nowy album irlandzkiej wokalistki C-Mat, a Take a Sexy Picture of Me, utwór, który za nami, to była akurat piosenka, która promowała album jako drugi singiel. Teledysk do utworu w ciągu niecałego miesiąca odnotował ponad 1 000 000 wyświetleń. No, dzieje się, C-Mat zyskuje coraz większą popularność, a my trzymamy za nią kciuki oczywiście, bo to jest naprawdę bardzo utalentowana wokalistka. Do albumu Euro Country będziemy jeszcze powracać. To nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, tak więc codziennie chwilę po 10 będzie nam wybrzmiewał fragment tego albumu. A przed nami teraz fragment płyty, która ukazała się dokładnie 15 września, ale roku 67. Something Else by The Kings i Waterloo Sunset. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm

We wrześniu i październiku w brakującej połowie dziejów przyglądamy się kobietom, które zmieniły edukację. Jedną z nich była hrabianka Cecylia Plater-Zybergówna, krewna słynnej Emilii Plater, konserwatystka w poglądach, a jednocześnie nieprawdopodobnie pracowita i skuteczna organizatorka. O tym, co jej zawdzięczamy i jakie można mieć do niej zastrzeżenia, opowie Anna Kowalczyk. Brakująca połowa dziejów. Krzuszniczki śledzą, jak anioł dzieweczki, przędą sobie, przędą, jak wodne liteczki. Hrabianka z Mazowsza, urodzona w 1853 roku w domu, w którym patriotyzm był stylem życia. Krewna Emilii Plater. Tej Emilii Plater, która mieszkała u jej dziadka, a potem, jak wiemy od Mickiewicza, ruszyła do powstania i została kobietą bohaterem. Cecylia dorastała w cieniu tej legendy, ale wybrała inny oręż niż szabla, szkoły, programy nauczania, codzienny rygor pracy. Konserwatywna? O tak, zdecydowanie. Ale zarazem zdumiewająco nowoczesna w narzędziach, którymi tę konserwatywną wizję próbowała zrealizować. Po wczesnej edukacji domowej i szkole Sacré-Cœur w Poznaniu wraca do rodzinnego domu z talentem organizatorskim i jasnym przekonaniem, że wychowanie dziewcząt to nie jest przypisek do historii, tylko jej rdzeń. Zadaje proste, a zarazem kłopotliwe pytanie. Jak wychować dziewczynę do ról, które ona uważa za kluczowe? Matki, żony i obywatelki. Odpowiada książkami, które namiętnie pisze, i instytucjami, które namiętnie zakłada. W 1883 roku przy ulicy Pięknej w Warszawie otwiera zakład przemysłowo-rękodzielniczy dla niezamożnych dziewcząt. Nie pensje z francuskimi konwersacjami, tylko miejsce, gdzie rachunkowość sąsiaduje z igłą i nitką, a czytanie Ewangelii z rysunkiem technicznym. Sama prowadzi krótkie poranne nauczki, 10 minut o sumieniu, obowiązku i sensie pracy. Szkoła szybko się rozrasta, powstają dwa jej oddziały, naukowy i fachowy. Z biegiem czasu zwycięży ten pierwszy. Z zakładu wyrośnie gimnazjum ogólnokształcące, które dotrwa do 1939 roku i odrodzi się po 1989, by działać do dziś. Najlepsze są panienki z bardzo dobrych domów, bo przecież komu jak komu. Lecz im rodzice wierzyć chcą. Drugi rozdział tej historii to Chyliczki pod Piasecznem, rok 1891. Szkoła gospodarstwa kobiecego dla 15-16-latek. Dla tych biedniejszych fach i płatna praca jako wyręczycielki pani domu. Dla zamożniejszych praktyka prowadzenia domu rozumianego jako małe przedsiębiorstwo. Obok gotowania i prania, pedagogika, etyka, prawo, buchalteria, higiena, dietetyka i chemia. Tak miłe są i ułożone niesłychanie. To właśnie to, co im zyskuje zaufanie. W swoich książkach Plater-Zybergówna ustawia wektor jasno. Duszą rodziny jest kobieta. Macierzyństwo i wychowanie są według niej pierwszym obowiązkiem, a katechizm najgłębszą filozofią, która kształci myślenie i charakter. Nie bojkotuje jednak aspiracji, chciałaby, żeby dziewczęta szukały nowych dróg, ale konsekwentnie podkreślała, że zanim sięgną po tekę ministra, mają zbudować zdrowe ogniska domowe. Emancypacja? Owszem, o ile nie rozbije rodziny. Uniwersytet? Bardzo proszę, ale tylko jeśli programy nie będą bezrefleksyjną kalką wzorów dla chłopców. Dorobek Plater-Zybergówny to nie tylko szkoły, to także sieci i ruchy. Dom opieki nad ubogą dziatwą, dom sierot po robotnikach, Związek Katolicki Kobiet Polskich i jego akademia, Stowarzyszenie Ziemnianek. Cel jest jeden i konsekwentny. Praktykowana odpowiedzialność za kraj. Dbałość o oświatę, o to, by domy były silne, bo jaka rodzina, taki naród, mawiała Cecylia. Panienki z bardzo dobrych domów, sam przy okazji z nimi pomów, a łatwo zauważysz to. I tu pojawia się pewne napięcie. konserwatywne ramy plater z berkówny potrafiły dusić. Gdy pisała o rewolucji 1905 roku jako źródle anarchii i wolnej miłości i wzywała do moralnego rygoru, już wtedy słychać było lęk wobec nowoczesności, który dla części uczennic okazał się zbyt ciasny. Gdy pierwszeństwo dostają role domowe, a aspiracje publiczne są wtórne, rodzi się pytanie, gdzie się kończy troska o wspólnotę, a zaczyna ograniczanie kobiecej wolności. A przecież ta sama autorka wciąż domagała się kształcenia kobiet także z przedmiotów męskich, ekonomii, prawa, buchalterii, higieny. Bilans? W świecie, w którym dziewczęta miały być miłe i milczące, Cecylia dała im narzędzia. Uczyła zarządzać domem i gospodarstwem jak projektem. Wprowadziła do szkolnej rutyny obywatelskość nie jako hasło, tylko nawyk. I zostawiła po sobie instytucje, które żyły dłużej i które żyją do dziś. Panienki z bardzo dobrych domów, więc gdyby o to ci szło, ty o tym wiedz, że one najlepsze są. Brakująca połowa dziejów. Kolejna ciekawa kobieca historia. Jakby co, wszystkie odcinki cyklu Anny Kowalczyk można znaleźć na naszej stronie, a kolejny odcinek na trójkowej antenie za tydzień o tej samej porze. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, motor i pato deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia. Szyk wdzięczności, że mogę tu być. Tego wrona, tego. Walka o klimat, poziom ambicji, TLDR. Standard wolności, Made in China. Świat potrzebuje terapii. Tego wrona, tego gon. Tego wrona, tego gon. Tego wrona, tego gon. Tego wrona, tego. Powyżej zdolności, bo uszczuł dla dochód bardziej niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałąź przemysłu i ojo. Halo, dzień dobry, witam. Proszę o wywóz śmieci z hotelu Torino. Dziękuję, pozdrawiam. Tego wrona, tego. Broń, goń. Tak brzmi Waluś Kraksa Kryzys na swojej nowej płycie Tematy i wariacje. Płycie, której mogliśmy posłuchać także koncertowo na festiwalu Great September, ale to nie koniec, bo Waluś zagra także na przykład 22 listopada w Warszawie, 4 grudnia w Gdańsku, 6 mikołajkowo w Toruniu, a 14 w Lublinie. A ten utwór można znaleźć także w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Pełny zestaw utworów na stronie trójka.polskieradio.pl/głosowanie. A jak jesteśmy już w temacie nowych płyt gitarowych, to ja mam dla Państwa fragment nowego albumu grupy Shame, który także niebawem zagra koncert w Polsce. Quiet Life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To on. czy on nie wiem sam. Budzę się, klęna deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie nocą, ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Tomek Makowiecki i Warszawa Wschodnia. Warszawa, której wyobrażenie to sprzed 100 lat, przybliża nam teraz Muzeum Karykatury. Zresztą nie tylko to, jak wyobrażamy sobie dzisiejszą Warszawę 100 lat temu, jak widzimy Warszawę dziś i jaka może być Warszawa przyszłości. Odpowiedź na te pytania będzie można znaleźć, zaglądając na najnowszą wystawę do Muzeum Karykatury. Dokładnie 100 lat temu Benedykt Hertz i Aleksander Świdziński stworzyli komiks Warszawa w roku 2025 i z okazji tej okrągłej rocznicy Muzeum Karykatury przypomina tę historię, konfrontując ją z przedstawieniami stolicy w twórczości współczesnych artystów komiksu i rysunku satyrycznego. Zresztą, drodzy Państwo, to nie jest jedyna rocznica, o której w związku z Muzeum Karykatury chcę wspomnieć, bo tak się składa, że samo muzeum powstało właśnie 15 września, tak więc dzisiaj świętuje urodziny. 47, bo powstało w roku 1978 jako oddział Muzeum Literatury z inicjatywy Eryka Lipińskiego. No to najlepiej będzie świętować, zaglądając na wystawy. Zachęcamy, zapraszamy, a teraz na naszej antenie Kate Bush. Bunch of purple flowers to decorate to Mammy's hero. Morning in the aerodrome, the weather warm, the heat is colder. For her men in uniform to carry home that little soldier. What could he do? He should have been a rock star. But he didn't have the money for a guitar. What could he do? He should have been a politician. But he never had a proper education. What could he do? He should have been a father. Tin box, Jesus Christ.